En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Og så skal I vide, kære lyttere, at det er sommer, og det betyder, at den udsendelse, I hører lige nu, det er ikke en aktuel udsendelse. Det er en, vi har optaget på forhånd, så skulle der være sket et eller andet dramatisk stort i den forløbende uge, og I tænker, hvorfor taler vi ikke om det? Det er, fordi vi i stedet for forfølger et løfte, vi har givet jer meget lang tid, nemlig at komme videre i vores serie om de amerikanske præsidenter, Mads. Ja, det er altid godt at holde sine løfter. Det er vi jo egentlig gode nok til, David. Vi holder dem bare ikke så hurtigt, som jeg tror, nogen regner med, man holder løfter. Nej, men der er det jo et spørgsmål om forventningsafstemning. Vi har lovet, at vi vil komme igennem alle USA's præsidenter. Vi er startet, og vi er kommet et stykke. Vi har jo ikke sagt noget om tempoet, Mads. Nej, nej, og vi holder ikke noget højt tempo her i programmet. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi bare ikke. Og vi skal lige sige, at det vi spor, vi er inde på nu i dag, det er sporet, der hedder USA's præsidentrække. Vi har også et andet spor, som vi har lovet at tale om en masse par gange. Det er første fruer, og det er vicepræsidenter. Der er vi lidt mere langsommelige i spyttet. Jeg kan ikke huske de andre spor der. Jamen, de har været sådan antydet. Men det er nok klogt, at vi bare siger, det har været antydet. Og en gang ude i den fjerne fremtid, så kan det være, at vi også når til dem. Og så i stedet for bare at sige, Mads, vi er i gang med præsidentrækken, når vi kommer i dag til nummer 9. Og inden vi kommer til navnet på ham, så vil jeg lige hurtigt sige til alle, der lytter med, at de fleste husker selvfølgelig nogenlunde navnene, vil jeg sådan sige, på de første 7 præsidenter. Det er sådan forholdsvis velkendte navne, allermest selvfølgelig George Washington den første, John Adams den anden, Thomas Jefferson den tredje, James Madison den fjerde. James, og så er det som regel deromkring, det begynder at gå lidt galt. Så begynder det at gå lidt galt, fordi jeg vil sige, James Monroe den femte og John Quincy Adams, som var den sjette, de er ikke sådan household names, som man siger. Andrew Jackson derimod den syvende, han er et household name, ham har vi dedikeret, nær sagt, adskillige afsnit til. Så var der den sidste, vi havde, Mads, det var Martin Van Buren. Han var heller ikke sådan helt oppe i klassen, hvor alle tænker, nå ja, ham ved jeg godt, hvem er. Og nu kommer vi så til den 9. præsident i USA. Og det er et underligt præsidentembede, og det vil jo meget hurtigt stå klart for enhver, hvorfor det er det. Og det vil nok også ret hurtigt stå klart for enhver, hvorfor der ikke er så frygtelig meget at snakke om. Og alligevel laver vi en helt udsendelse om. Det gør vi. Og det er William Henry Harrison. Lige præcis, William Henry Harrison. Og Mads, uden at afsløre for meget, så lad mig bare sige, han døde forholdsvis ung, 68 år gammel. Ja, forholdsvis ung, det kan man godt sige. Han var jo USA's ældste præsident, da han blev valgt. Og der er faktisk ikke så mange, der har overgået ham som præsident, for du siger, han døde ung som 68-årig. Ja. Det var også på det tidspunkt, han blev valgt som præsident. Fordi William Henry Harrison når kun at være præsident i 31 dage. En måned. Han nåede ikke at udrette alverden på den måned, han var præsident. Så det er sådan alt det omkring William Henry Harrison, der er interessant. Men vi skal jo nok lige vente lidt med at erklære ham død, synes jeg. Ja, skal vi ikke sige, at det er en cliffhanger, hvad det er, der sker, hvorfor det er, han kun har 31 dage i embedet. Det vender vi lige tilbage til. Og så starter vi i stedet for med hans historie. Og en anden cliffhanger er, at der er ingen, der helt ved, hvad han døde af. Nej. Men vi vil godt komme med, det er den anden løfte til de sidste minutter af udsendelsen, at der vil vi godt komme med et vigtigt argument for, hvad det var, han muligvis døde af. Præcis. Og lad os også lige sige, Mads, inden vi kommer videre ind i det, at han er ud af en stor politisk familie i USA, eftersom hans far var en af de ukendte, ganske vist, founding fathers i USA, og at hans sønnesøn faktisk også blev USA's præsident senere. Så han er ud af sådan en slægt, ikke ligesom Bush og Clinton-familien, som alle kender i dag, eller Kennedy-familien, men han er ud af en familie af ret store amerikanske politikere. Jamen, han er jo egentlig ud af en familie, der, hvis man sådan ser på dem, så bør de jo være et af de allerstørste dynastier i amerikansk politisk historie. Og så er de det bare slet ikke alligevel, fordi det er jo rigtigt, hans far er Benjamin Harrison den 5., og han er en af dem, der medunderskriver på uafhængighedserklæringen, og fylder faktisk en del i det... I hele etableringen af USA. Han er bare ikke en af dem, som eftertiden har husket. Og så er der ham, du også er inde på, som Benjamin Harrison. Den anden Benjamin Harrison, som bliver præsident i den 23. præsident, bliver præsident i 1800, og det må være 89. Ja. Han bliver præsident, og han bliver altid omtalt som den glemte præsident. Han er simpelthen ingen, der kan huske noget som helst om Benjamin Harrison. Og den her præsident, vi taler om nu, han nåede at være præsident i 31 dage, og faren skrev under på uafhængighedserklæringen, og ingen kan huske, hvem han er. Så de burde jo være en stor politisk familie, og alligevel så er de det ikke rigtigt alligevel. I hvert fald ikke i eftertiden. Men vi skal komme ind på, at der faktisk findes præsidenter, der er mindre kendt end Harrison, og grunden til, at han trods alt er kendt, Mads, uden vi igen afslører noget, det er, fordi det er spektakulært, at han kun var præsident i en måned. Igen, det vender vi tilbage til. Så lad os i stedet for lige få fat i, Mads, vi har allerede afsløret, at hans far var en vigtig politiker, det vil sige, at vi også ved, at han kommer ud af en vigtig familie, en plantageejerfamilie fra Virginia. Ja, her er der noget, der er noget, man hurtigt lægger mærke til. Der er noget i historien her, der er usædvanligt. Fordi han, når man er fra en plantageejerfamilie i Virginia, så er man fra... Altså, USA har jo ikke nogen adel. Men hvis man skal lave en adel i USA på det her tidspunkt, så består den meget af plantageejere fra sydstaterne. Og Benjamin Harrison er herfra. Og det vil sige, sønnen William Henry Harrison, som vi taler om i dag, der er den yngste i en søskendeflok, har 6 søskende. Han bliver født med alle de muligheder, som man nu kan have i datidens USA. Og det vil sige, at lige når man går til fortællingen om William Henry Harrison, så tænker man, at det her er en historie om overklassen, men det er det ikke, fordi da William Henry Harrison bliver præsenteret som præsidentkandidat for Whig-partiet, der bliver han præsenteret som en mand fra underklassen, der har kæmpet sig op igennem historien, igennem systemet, og som minder lidt om fortællingen, man lavede omkring Andrew Jackson, hvor i Jacksons tilfælde var det virkelig rigtigt, vi har været inde på, hvor fattige kår Andrew Jackson kom fra, og hvor at Jackson var sådan en no-nonsense person, der gik i duel med andre og godt kunne drikke whisky og slog på tæven og var en fanskarl og boede ude der, hvor kuglerne fløj om øret og på the frontier i grænselandet. Der var kraverne vente. Ja, helt ude i grænselandet, hvor det er livsfarligt at bo hele tiden, fordi civilisationen er ikke rykket derud endnu. Og det er sådan, man faktisk ender med at portrættere William Henry Harrison. Og det skyldes, at der sker det, at faren dør ret pludselig. Det er sådan lidt usikkert, hvad faren dør af. Men han dør pludselig, og har været et dårligt liv i lang tid, men dør pludselig, og han er kun 18 år gammel, sønnen. Og lige begyndt på at studere medicin i Philadelphia. Altså dengang var medicinstudierne jo ikke det, medicinstudier er i dag. Og der er noget, der faktisk tyder på, at, at måske kunne William Henry Harrison godt have haft et længere liv, hvis medicinstudierne var noget anderledes, end dem han går i gang med. Men faren dør, og de bor på det her, den her kæmpe plantage, der er tilsyneladende en masse af penge, alt muligt, men de finder sig ud af i familien, da faren dør, at plantagen er mere gæld end god forretning, og pludselig er de alle sammen på vej på fattiggården. Og han må afbryde sin studier, William Henry Harrison i Philadelphia, kan ikke læse videre på medicinstudierne, som virkelig ikke kan have været ret lange dengang, fordi der var ikke så meget at læse om. Man behandlede folk med nogle ret bizarre metoder, når man gav dem medicinsk behandling. Og ofte er man enige om, var den behandling, man gav patienter, af en sådan beskaffenhed, at det forkortede patienters liv, jo mere det gik til lægen. Så jeg kan forstå, at de her studier skal vare så lang tid, men man måtte lave en plan B for den her unge mand på 18 år, der pludselig ikke var en del af USA's overklasse længere. Og der er der en ven af familien, der får ham ind i hæren, som så mange før, så er det redningen for ham at komme i hæren, og han gør karriere i hæren i stedet for. Så da man laver den her Rags to Riches historie om William Henry Harrison senere, da man skal præsentere ham som præsidentkandidat, der er der simpelthen noget om snakken. Man undlader bare den del, at han egentlig var meget rig på et tidspunkt. Og lad os lige, det er super interessant, tror jeg, lad os lige slå fast, Mads, også, at han er altså, bliver USA's 9. præsident, men han er også den sidste præsident i USA's historie, der er født, inden USA bliver til en selvstændig nation, altså dengang det hed British America, i den vigtigste stat i det gamle, eller den vigtigste område i det gamle British America, nemlig Virginia, som vi også kan huske, for de af os, der har fulgt rigtig tæt med i timen her, Mads, med amerikanske præsidenter, så var det mere normalt end unormalt, at præsidenterne der i starten kom netop fra Virginia. George Washington, Thomas Jefferson, Madison. Altså der var flere af dem, der kom fra Virginia end fra noget andet sted, fordi det var centrum af det nye USA på mange måder der i starten. Det var der var flest penge, og det var der, man havde en meget stærk overklasse, især i det her plantage-ejer-miljø. Vi kender jo Jefferson og Madison, og Washington er jo alle sammen, og Monroe, de kommer alle sammen fra det her miljø, og der er mange andre af de meget tunge founding fathers, altså de, der er med til at grundlægge USA som selvstændig nation, som er fra det her miljø. George Mason, for at nævne en af dem, som altid bliver overset, men det er svært at forestille sig USA uden ham. Så han er fra det Virginia, der sætter tonen i USA, fordi det er det folkerigeste, det er det rigeste område, og det her, man har. Altså, det er jo, så man, jeg tror tit, når man tænker på revolutioner, så har man måske sådan et billede ind i hovedet af den russiske revolution, og det er noget med arbejderklassen, der rejser sig op og gør revolution. De fleste revolutioner, der er sket i menneskehedens historie, de foregår jo ikke i underklassen. De kommer som regel i øvre middelklasse. Dem, der har muligheder og forstand og forbindelser til og ressourcer. Og ressourcer til at få en revolution til at lykkes. Og derfor spiller Virginia og bestemt også New England-området og New York og Philadelphia, men de spiller en særlig rolle i den amerikanske selvstændighedsperiode, fordi det er her, man har mennesker med ressourcer til at gøre op med det engelske overherredømme. Og så skal vi også bare lige for at slå fast, hvor det er, han er fra her, Mads. Han er simpelthen født i et område, der hedder The Berkeley Plantation, der simpelthen ligger næsten lige der, hvor Jamestown, altså den første settlement, som bosættelse, som briterne lavede, da de kom over, er fra kun 20 miles derfra. Så vi er inde i kernelandet af det oprindelige Amerika. Men Mads, du var inde på lige før, at så får han en genvej, trods af sin gyldne start, der bliver taget fra ham, fordi pengene ikke var der alligevel, så får han en vej ind i militæret. Og det er jo også der, Mads, han har sin første sådan position og skaber grundlaget for, at han senere kan blive politiker. Ja, altså han kommer til det, der kaldes for Nordvest-territoriet i USA. Det dækker ikke helt de stater, jeg siger nu, men det er sådan cirka de stater, jeg siger nu. Det er cirka staten, det meste af staten Minnesota og Wisconsin og Michigan, Indiana, Ohio og Illinois. Det er cirka det område. Det kalder man, det er ikke organiseret som delstater endnu, og der er en stor politisk kamp i USA, om de skal det, på grund af den indflydelse, det har på det amerikanske politiske system, hvad der sker, når man udvider USA. Men det er der, han bliver sendt ud, og han gør karriere derude, og viser sig at være meget, meget kapabel. Og det, der jo ligesom sker med hans liv, er, at det kan godt være, at familien, på grund af farens død og farens dårlige evner som forretningsmand, har sendt familien ned på bunden af samfundet. Men der er alligevel også et blik for i militæret, at han skal have en hjælpende hånd, så han glider sådan op gennem rækkerne påfaldende hurtigt, men ikke hurtigere end, altså man kan sige, at han er, altså han er dygtig, han bliver beskrevet som dygtig, og det, der skal blive hans fortælling senere, er, at hans dygtighed jo gør, at han bliver et nationalt navn, fordi han bliver guvernør for Nordvest-territoriet. Og det er ikke et dumt sted at være, hvis man gerne vil være der, hvor historien bliver skrevet i USA. Vi talte jo, da vi talte om Martin Van Buren sidst, der talte vi om den økonomiske recession, som kom i 1837, som var en finanskrise, som fik den amerikanske økonomi til at bryde sammen. Og den begynder i midten af 1830'erne og slutter først i midten af 1840'erne, men man kalder det for The Panic of 1837. Og den økonomiske sammentrækning gør, at der er rigtig mange mennesker, der går fra hus og hjem. Der er mange, der ikke kan betale deres regninger. Og sådan i tråd med den amerikanske drøm, så begynder de at drage mod vest, mange af dem. Og der kommer sådan en tro på, at man kan starte et liv forfra. Så der kommer nye borgere til USA i stor hast, og de lander på den amerikanske kyst. Rigtig mange af dem lander i New York og kommer dertil, de kommer også mange andre steder til, og finder ud af, at der er, på grund af den her økonomiske recession, der sætter alle mulige spor i det politiske landskab i USA, det skal jeg nok vende tilbage til, men de finder også ud af, at der er ikke ret mange økonomiske muligheder for dem. Men det, de kan, det er, at de kan anskaffe sig et muldyr, og så kan de drage ud på den amerikanske prærie, og så kan de forsøge at starte forfra der. Så der kommer sådan en go west-periode, som jo i den grad er definerende for os, hvordan vi forstår USA i dag. Altså, når vi læser Den Lille Hus på Prærien, eller ser westerns osv., alt det, der sådan er indbegrebet af ved USA, hænger jo meget sammen med den her periode, hvor amerikanerne begynder at drage ud mod prærien. Og rigtig mange af dem tager til det område, hvor William Henry Harrison nu er guvernør, så det er tydeligt med de mange, der kommer, at der bliver brug for mere land, og at de bliver så mange, at det land, der kommer, for det er reglen, at når man er mange nok, så kan man blive delstat, rigtig delstat i USA. Så det område, han er en del af, der skal man bruge mere plads på grund af de mange, der er på vej. Man har en forestilling om, at USA har det, der hedder en manifest destiny. Altså, at det er skrevet i manifest destiny, hvordan skal jeg oversætte det, at det er USA's forsynet skæbne. Ja, det er USA's, det er forsynet, ja. Altså nærmest religiøst, at forsynet vil, at USA skal erobre hele det kontinentale USA, altså drage mod vest og underlægge sig vildnisset under plov og så videre. Hele det kommer i den her periode, så han sidder lige midt på hovedpulsåren for der, hvor indbegrebet er. Det vi mange forstår USA fra den måde, de drog mod vest på. Og på grund af The Panic of 1837, den finanskrise, der kom der, så er de erfaringer, han gør sig i årene før det her, der bliver det her område, han kommer fra, det bliver også noget, man holder mere og mere øje med. Der er hvis vi ser på, bare lige du nævnte det område der, du nævnte også det lille hus på prærien, så bare lige for at bringe det i spil der, for folk som kan genkalde det, det er faktisk i vid udstrækning lige præcis det område deropad, hvor Laura Ingalls Wilder starter sin fortælling om det lille hus på prærien. Så vi er faktisk i det univers. Vi er der, og han sidder der lige inden sluserne dukker op, fordi han er jo guvernør før, altså at finanskrakket kommer. Men alle, der har svært ved at klare sig i USA, drager ligesom den vej og skal ind i det her USA, som han har etableret. Og han William Henry Harrison, køber mere end 50 millioner hektar, eller køber. Han forhandler sig frem til det ved at indgå en række af de her meget, meget omstridte aftaler med indianske stammer. Og det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe landområde, som William Harrison han køber. Og havde han ikke lavet de her aftaler, William Harrison, så havde der ikke været land nok, da panikken senere i hans liv bryder ud, og der er rigtig mange, der drager mod vest. Så han er jo sådan set en af de første frontiersmænd, fordi hans fald fra overklassen gjorde, at han måtte derud, hvor man måtte arbejde for føden i militæret, og han baner sig vejen for det, vi forstår USA som i dag. Det er jo den historie, jeg forsøger sådan at etablere omkring ham. Og hvis vi bare lige sådan måske hopper lidt i tid her, det ved jeg ikke om helt vi gør, eller om vi bare lige tager en detour, inden vi kommer tilbage på sporet, fordi han er jo politiker, som du nævner. Han er udpeget af John Adams til at styre det her område heroppe, men han er også en vigtig militær person, og i en af sine vigtigste sådan indsatser som militær person, det er også det, der definerer hans kaldenavn, om jeg så må sige, nemlig det, man kalder slaget ved Tippecanoe. Yeah. For at sige, at det er navn, vi lige kom tilbage til, hvordan det bruges politisk, men i hvert fald, så er det en vigtig ting i historien om ham. Men det hænger jo netop sammen med det, jeg sagde før, fordi han er ude og købe en masse indiansk land, eller lave traktater med indianerne. Problemet er, at indianerne er ikke sådan helvedes organiseret. Og det kan godt være, at man tror, man har lavet en aftale med nogle indianer. Man vil hele tiden opdage, at der er rigtig mange indianer, der ikke mener, der er lavet nogen aftale med dem. Ja. Så de bliver rigtig sure over, at man kommer og påstår, at det her område, det ejes nu af staten USA. Det respekterer de simpelthen ikke. Og det skaber faktisk en religiøs vækkelse hos først Shawnee-indianerne. Og i Shawnee-indianerne, der har man et brødrepar, der bliver meget, meget berømt. Og lillebroren i det her brødrepar er ham, man nok ikke hører så meget om længere, men det er ham, der hedder Tenskwatawa. Tenskwatawa har en storebror, der hedder Tecumseh, og Tecumseh er den, vi nok kommer til at høre mest om. Men det er faktisk lillebroren, der sådan er den, der står for den religiøse samling af de indianer, der modsætter sig alle de her traktater, der er blevet indgået. Og da han er ung, Tenskwatawa, der kunne han ikke finde ud af livet. Han drak så meget, at han havde det indianske navn, ham der laver meget larm. Og det er simpelthen ikke noget, jeg finder på. Og det er ikke en dårlig vittighed, men han var tit så larmende på grund af sit alkoholforbrug, at han altså fik det navn. Og midt i livet, der holder han op med at drikke, og så skifter han navn, og bliver nu betegnet som profeten, og teamer op med sin storebror, og de skaber en en indiansk konfederation, der har udgangspunkt i Shawnee-indianernes hos Shawnee-indianerne, men tiltrækker mange andre, som er utilfredse med det, der sker, og de laver en konfederation og siger, at hele det område, I kalder for Nordvest-territoriet, mere eller mindre, det opfatter vi som vores land, så I må gerne forlade det igen, for vi har ikke lavet nogen aftale med jer. Og briterne, som jo stadigvæk er noget mugtende over, at amerikanerne har klædet sig selvstændige, de gør, hvad de kan for at bevæbne Tecumseh og Tanskvatawas indianer her. Og det gør de i et sådan omfang, at han til sidst Tecumseh har 1000 indianere, som også er så bevæbnet, at de vil gå på krigsstien. Og de ender med at angribe William Henry Harrison, der er leder af de amerikanske styrker, ved en biflod, der hedder Tippecanoe, en biflod, der ligger i det, der i dag er, der er Indiana. Og hvis vi ser det, Mads, hvor vi er henne i verden, som du siger, vi er i dag i det, der hedder delstaten Indiana, så er det i dag en lille ubetydelig by i Indiana, der ligger sådan lige midtvejs mellem Chicago og Indianapolis. Man kan besøge det, hvis man har lyst til det, men jeg tror, man bliver en lille smule skuffet. Men det var altså her ved det slag, at Harrison, han etablerer sig som en person, der har en sådan status, at han simpelthen kan bruge slaget ved Tippecanoe som omdrejningspunktet om sin nationale fortælling. Ja, altså, vi er i 1811, Tecumseh og Tenskwatawa, de angriber William Henry Harrisons styrker, og de er nogenlunde lige mange. Man kender ikke helt tallet, men man mener, at der har været en 500-600 indianske krigere, og lidt det samme antal på William Henry Harrisons side. Og slaget ender med et nederlag til indianerne, og betyder, at nu er William Henry Harrison ikke bare ingen nogensinde har hørt om ude midt i det amerikanske vildnæs. Nu bliver han et nationalt navn. Det her slaget ved Tippecanoe, det går lynhurtigt ind i de amerikanske historiebøger over store sejre. Og det foregår i 1811, og den interesserede lytter vil jo nok kunne huske, at allerede i 1812, der kommer USA i krig med England igen. Og det vil sige, at selvom William Henry Harrison vinder ved Tippecanoe, så vinder han kun på den façon, at han får slået indianernes angreb tilbage. De er der stadigvæk. De flygter mod nord ind i britisk territorium, og da krigen så bryder ud mellem England og USA, der allierer Tecumseh og Tenskwatawa, de allierer sig med englænderne og får friske forsyninger derfra. Og så kommer der et nyt slag mellem William Henry Harrison og Tecumseh, og det slag er slaget ved Thames River, hvor William Henry Harrison dræber Tecumseh. Og det betyder, det betyder mange ting, fordi at krigen i 1812, hvor amerikanerne jo har en masse drømme om, at nu kan de banke englænderne og også indtage hele Canada og underlægge det sig, det unge USA, den er jo sådan lidt pinlig, fordi englænderne invaderer jo blandt andet Washington D.C. og brænder kongressen af og så videre, og det er meget pinligt for amerikanerne. Den bliver en slags uafgjort, og der er meget få sejre i den. Og en af de få sejre, der er i den, det er den, som William Henry Harrison er med til at levere. Så da vi William Henry Harrison kommer uskadt ud af krigen i 1812, der er han blevet en national krigshelt i USA, og det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der vil løfte ham. Han er i den grad vendt tilbage til den øverste hylde, den øverste hylde i det amerikanske samfund. Ligesom farmand havde været der oprindeligt. Lad os så bare lige tage det, nu spoler vi lige lidt hurtigt frem, men vi gør opmærksom på, at han bliver valgt til repræsentanternes hus, da Ohio er blevet til en delstat. Han sidder også i Ohios senat. Han bliver senator i USA for Ohio. Han bliver en periode udsendt til det, vi i dag nogenlunde kender som Columbia, som en slags ambassadør dertil. Det er også en spændende historie, den tror jeg, vi springer over i dag, Mads. Fordi så kører vi frem til det tidspunkt, hvor Harrison, han går ind på den, det du kaldte den allerøverste hylde. Altså, han bliver præsident i USA, han stiller op til præsidentvalget. Inden vi lige går til den, så synes jeg lige, vi skal høre hans kampagnesang, og det er i sagens natur ikke en original optagelse. Det, der er interessant ved hans sang her, det er, at mange siger, at det sådan var den første sådan store sang, der sådan virkelig bar en politiker. Altså kampagnesangen var så god, at den bar politikeren til valgsejr. Lad os høre lidt af den her. Is a used up man, and with him we'll beat little Van. Sure, let him talk about art cider, and log cabins too. 'Twill only help to speed the ball for Tippecanoe and Tyler too. And with him we'll beat little Van is a used up man, and with him we'll beat little Van. Ja, Mads, der havde vi sangen. Ja, oprindeligt var den i mindre elektrisk udgave, ja, det end den, vi har fundet. Ja, det tror jeg. Ja, det var den selvfølgelig i sagens natur også. Men vi havde ikke en original optagelse, som det giver sig selv. Der er et slogan her, der hedder, at man skal stemme på Tippecanoe and Tyler 2. Tyler 2, altså også Tyler, det er John Tyler, som er hans vicepræsident, som kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle i Harrisons præsidentskab. Det kommer tilbage til om et øjeblik. Men Mads, det er simpelthen det, du siger før. Han har fået skabt sig et navn på slaget om Tippecanoe. Det er nu det, der er og Thames navn. River, ja. Ja. Tippecanoe og Thames River, og nu tager man... Ja, Tippecanoe, det er et fantastisk navn. Det kan alle jo høre. Det er et godt navn at hedde Tippecanoe. Så det er Tippecanoe, og så Tyler 2, det er John Tyler, der stiller op. Og det er sådan en ret typisk måde at balancere et bud på at blive præsident i USA. Man har en kandidat, der repræsenterer det nordlige område, og The Frontier, det er William Henry Harrison, som man nu helt forsøger at udviske, at han har noget med Virginia at gøre. Ja. Og så er der John Tyler, som så er Virginia-manden. Og så har man balancen mellem nord og syd i deres samlede kandidatur. Og Mads, ham de gerne vil slå, det bliver også nævnt her i sangen til præsidentvalget, det er Little Van. Van ja. Is a used up man. Ja. And with him we'll beat the little Van, as a little Van Buren. Ja, og de stiller op for det parti, der hedder The Whig Party, som er et parti, der ikke findes længere, og er et meget, meget underligt parti. Og det er det af den grund, at The Whig Party, der får man ikke enige om noget som helst. Altså som i ingenting. Man har træk af noget, man er enige om, men det, jo, hvis man er enige om én ting, så er det, at man hader demokraterne, og hader alt det, Andrew Jackson stod for. Så det er sådan et parti, som er det andet store parti i USA, ud over demokraterne på det her tidspunkt. men det strider i alle mulige forskellige retninger. Det er et sammenrend af, af forskellige politiske bevægelser, der har svært ved sådan at blive enige om, hvad de politisk mener, andet end at de altid er uenige med demokraterne. Men de er alligevel så inspireret af demokraterne og af den Andrew Jackson, som de især ikke bryder sig om, at de jo vælger William Henry Harrison, fordi William Henry Harrison er den, der minder dem mest om Andrew Jackson. De ser i hans militærkarriere, og det, at han har skabt sig et liv ude på the frontier, i det, der ser de så mange ligheder med Andrew Jackson, at de tænker, det er det stik modsat af, hvad Martin Van Buren stod for. Det var det også. Martin Van Buren var kendt for, godt kunne lide at få syet jakkesæt, gik i meget farverigt tøj osv., og var sådan lidt en dandy. Og så kom William Henry Harrison som sådan en cowboy, selvom cowboyen ikke rigtig var kommet til USA nu, ridende ind på scenen krigshelt. Og ridende ind på scenen skal næsten forstås bogstaveligt, for det er den her valgkamp, vi er tilbage i 1840, der har vi altså Martin Van Buren, der har jo økonomisk krise, han står ikke stærkt. Han fører valgkamp primært ind fra Det Hvide Hus, altså fra Washington, mens at vores ven her, Harrison, han rejser rundt i det nye land, og han laver faktisk på kampagnespor sådan nogle genindspilninger nærmest af store kampe, hvordan han slog indianerne ned ved slaget ved Tippecanoe, og ved et af sine rallies, bare for at tænke på populær, han var på det tidspunkt, Mads, i juni måned 1840, der holder han et valgrally der ved Tippecanoe Battle, der vi talte om lige før, og der kommer der 60.000 mennesker, ifølge overleveringerne fra dengang. Det er jo et vanvittigt højt antal mennesker til et rally i al almindelighed, men der er i særdeleshed i 1840 i USA. Ja, det er det helt sikkert. Det er, og han har jo prøvet tidligere at stille op mod Martin Van Buren. Han taber jo i 1836 til ham. Men nu har man så fået krisen i 1837. Den er bestemt ikke blevet løst endnu. Man har i The Whig Party, at man blev enige om at følge et politisk program, der hedder The American System, som er en økonomisk plan, der egentlig står for, at man skal bruge for den føderale centralmagt meget mere aktivt til at støtte delstater og udviklingen i USA. Og det er en tankegang, som The American System, der faktisk går tilbage til til en af de mænd, der aldrig blev præsident i USA, nemlig Alexander Hamilton, som havde noget, han kaldte for The American School. Og det her The American System, det er så det program, der bliver meget populært, fordi man kan godt se, at man kan ikke komme ud af det økonomiske moras, man er endt i, uden at få en eller anden mere aktivistisk regering, en central magt, der gør mere for at løfte USA. Og et af nøgle, det man diskuterer, og det bliver man ved og ved og ved med at diskutere i de her år, og det er det store omdrejningspunkt, det er det, der hedder The Bank War. Man diskuterer, om USA skal have en nationalbank. Den diskussion, at få en nationalbank, det er sådan noget, vi i dag ville synes var en fuldstændig skør diskussion at have, for selvfølgelig har et land en nationalbank. Men det var ikke givet dengang, at man skulle have en nationalbank, der ligesom kunne sørge for at holde styr på, at der var penge at låne i det amerikanske samfund, at inflationen ikke udhulede, og ens købekraft og alt det her. Altså alle de her ting, som Nationalbank beskæftiger sig med, pengemængden i det amerikanske samfund osv., alle de her ting, det diskuterede man indgående. Og pendulet svinger nu i The Whig Party's retning her. Yeah. Og det har en meget stor indflydelse på William Henry Harrisons anden præsidentvalgkamp, altså den, han vinder i 1840. Ja, og i 1840, Mads, der vinder han så valgkampen. Han vinder stort. Han vinder 19 af de dengang 26 delstater, der var i USA på det her tidspunkt. Han får 234 af de såkaldte valgmandsstemmer, mens Van Buren får 60. Kigger man på selve antallet af stemmer, så var det mere snært ca. 150.000 flere stemmer til Harrison. Og Mads, så skal vi til det, vi lovede at tale om i starten, fordi han vinder valget, og så skal han tiltræde den 4. marts, det er en torsdag, 1841. Dengang var det altså i marts, man blev indsat som præsident, og ikke som nu i januar måned. Men i marts, den 4. marts 1841, der skal han tiltræde som præsident. Han har endelig nået det, han har kæmpet for i to præsidentvalgkampe. Ja, og præsidentvalgkampen har på mange måder været nem for William Henry Harrison. Han har hele tiden haft en fornemmelse af, at folkestemningen var med ham. Men det, der har irriteret ham mest, det er, at det, han især bliver angrebet på, det er hans alder. Og det, han var jo datidens Joe Biden. Han var en gammel mand, 68 år gammel, så var man meget gammel i 1840. Og de fleste mennesker i 1848 havde været døde i lang tid. Så det var usædvanligt, at han stadig var i live. Og det påvirker ham så meget, William Henry Harrison, at det sikkert er bevæggrunden for, at han insisterer på at holde en meget, meget lang indsættelsestale. Han kommer til Washington D.C. i marts måned, og der skal han jo indsværges som amerikansk præsident, og der holder han tale, og han holder en tale, der varer 2 timer, til trods for, og der er lidt usikkerhed om vejrudsigten, og hvor præcis den er på det her tidspunkt. Men det, der går igen i alle fortællinger, er sådan forskellige grader af, hvor dårligt vejret var. Men det, de er enige om i de her fortællinger, er, at William Harrison ikke havde hat på. Han var ikke varmt påklædt. I nogle af fortællinger har han også sin sommeruniform på. Endda den sommeruniform, han havde på ved slaget ved Tippecanoe, det er nok ikke en helt korrekt gengivelse, at han skulle være mødt op i den. Det ville være lidt aparte at gøre. Det ville være sådan helt Søren Pinsk at gøre det der. Men det kan ikke udelukkes, at det var det, han gjorde. Men han var nok ikke påklædt til, at der var nær frostgrader. Marts måned i Washington D.C. kan være meget kold. Det er jo sådan, for os, der har boet i Washington D.C., ved vi godt, at når vinteren kommer, så bliver der meget koldt i Washington D.C. Der er ikke nogen golfstrøm ud fra USA's østkyst, der sådan kan balancere temperaturen. Så når først der bliver koldt, så bliver der rigtig koldt. Og man kan faktisk gå næsten fra at ligge ude ved poolen, når man bor i Washington D.C.-området, til at gå i meterhøje snedynger. Det har jeg prøvet, mens jeg har boet der. Det er ikke usædvanligt. Så marts måned, der holder han den her lange indsættelsestale, og så er han, så går der nogle dage, og så bliver han syg. Ja. Yeah. Og han lægger sig først med noget, de tror, der er en forkølelse, og selvfølgelig, han er jo præsident på det her tidspunkt, så man tager jo sådan en forkølelse, altså meget alvorlig. Og det betyder også, at man ringer jo til lægen, og det, at man ringer til lægen, det kan man sige, det skulle man aldrig have gjort. men det gør man, og lægen møder op og altså kigger på ham og giver ham en kur mod den her forkølelse, som består af det, der hedder castor oil. Og castor oil er noget, man, altså, det hedder ricinusolie på dansk, har jeg tjekket efter. Men den har den effekt, at man kaster op af den. Det skal sådan rense ham. Og så giver man ham en blanding af en medicin, der består af noget, der hedder Virginia Snake Root, blandet med benzin eller petroleum. Og det kan man jo godt høre. Også, jeg har ikke medicinuddannet, det ved jeg også, du ikke er, David. Ja, nej. Men de fleste, også af dem, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, kan jo godt regne ud, at uanset hvor godt det er at kaste op og spise snake root, Virginia snake root blandet med petroleum, så er det, altså det, er nok, det er nok ikke noget, man skal udsætte en gammel mand for, når han ligger syg. Og der går ikke så lang tid, og så dør William Henry Harrison. Ja, fordi så udvikler det sig, ikke? Så bliver det til en lungebetændelse. Der er sådan et måske smuk, bliver det til en lungebetændelse. Ja, måske der er sådan et flot billede fra et blad på det her tidspunkt, hvor man sådan ser Harrison ligge lige bleg, det er jo en tegning, i sin seng inde i Det Hvide Hus. Hans hustru er ved siden af ham, og der er nogle andre vigtige mennesker omkring ham, og oppe i baggrunden, der våger et billede af George Washington over det hele masser. Og så dør han. Så skal det jo nok hjælpe fedt, at der kommer en læge og siger, at vi hælder lige noget mere benzin i dig, og du skal lige kaste lidt mere op. Og det virker sjovt nok ikke. Og han dør i dag. Så vi skal så huske på, at han tiltræder den 4. Mars 41, og han slutter den 4. april 41. Altså 31 dage får han som præsident. Og så er det slut. Og så sagde jo så, at vi skulle afsløre, hvad han sandsynligvis døde af. Ja. I dag er man enige om, at det, han dør af, det er fækalier i drikkevandet. Fordi der var ikke noget kloakeringssystem i Washington D.C. I den her periode er det ret normalt, at lige ud fra Det Hvide Hus, især når der kom tunge regnskyl og andet, så ville der være altså menneskelig afføring helt op på gadeniveau, der lavede sådan en slags kage på overfladen oven på græsset uden for Det Hvide Hus. Og vi ved fra senere præsidenter, at det forurenede drikkevandet meget voldsomt og gjorde nogle af dem ekstremt syge. Så man er enig om i dag, at William Henry Harrison nok var syg. Er sikkert måske en lungebetændelse, måske en slem forkølelse, det ved vi ikke helt, men det der med sikkerhed nok tog livet af ham, var at man begyndte at hælde den medicin, man hældte i ham, blandet, som jo gjorde, at han havde brug for en masse væske, og så drak han en masse vand med menneskelig afføring i, og det var sjovt nok ikke godt for ham, og så døde han. Han døde, og derfor Mads, og derfor lad være med det. Lad være med det, og lad være med at være en ældre herre, der står i kulde og måske regnvejr, uden hat og uden overfrakke og muligvis i en sommeruniform og holde en meget lang tale ude i kulden i Washington D.C. Det var også en fejl. Men Mads, alt det her betyder jo, at alt det, vi har fortalt om Harrison, alt det, der var før han var præsident, super spændende, interessant, en vigtig person i Amerikas historie, men lige da han opnår det, han havde søgt efter i ganske mange år, nemlig det vigtigste embede, ja, så dør han fra det. Og derfor er han i sagens natur, fordi du også nævnte, at han blev syg næsten med det samme, ikke en præsident, der i sine sådan lidt mere end 4 ugers embede nåede at få gennemført politik, der står tilbage, som vi i dag tænker, det var det, som Harrison sørgede for, da han var præsident. Dertil havde han simpelthen måske kun 2-3 rigtige arbejdsdage, Mads, hvor han kunne have været præsident i. Ja, og det slutter her, og så slutter det jo ikke alligevel, fordi nu er USA pludselig i den situation, at de har valgt en præsident, men han død. Ja. Og hvad i alverden skal de så gøre ved det? Ja, det havde man ikke prøvet før. Det er helt nyt, og det er så interessant, at det tager vi nok fat på i en af vores næste udsendelser meget snart. Præcis, meget snart, meget snart. Og den mand, der var hans vicepræsident, han hed John Tyler. Og meget mere om ham ved en senere gang. Tippecanoe and Tyler 2. And Tyler 2. Han var Tyler 2, altså også Tyler. Også Tyler. Ham vender vi tilbage til, som Mads siger, inden længe. Og nu siger vi i første omgang tak, fordi I lyttede med på denne episode af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. Mads Fuglede, David Træs og Peter i teknik. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op.